Bloemisterij Dianthus. Het adres voor al uw bloemen en planten. Wij verzorgen bloemen en planten voor iedere gelegenheid. Zoals fraaie boeketten, bloemstukjes, plantenbakjes. Verder hebben wij een grote sortering groene en bloeiende planten. Eigen gekweekte anjers of trosanjers. U zult er geen spijt van krijgen. Ook zijn wij gespecialiseerd in rouw- en bruidswerk. Bloemisterij Dianthus. Hemmerbuurt 19 in Hem. Telefoon 02284 26 76.